Czasy przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia się, więc ja radzę tobie, spal to co złe i rób dobrze. To ma uszy, niech słucham, nadchodzi czas wyzwolenia dzieci Abrahama i Jakuba. Na Babilon przyjdzie zguba, dla tych co nie słyszą, ja nagłaśniam to jak tuba. Chłopacz konstelacji, on nadchodzi sądzić nas, wszystkich kłamców i morderców, żelazną rózgą będzie teraz was. Pan siedmiu gwiazd, wolę jego ogień, nie pozwolę, żeby zgasł. Słuchaj mnie, kto ma oczy, ten zobaczy. Potęga trójcy zetrze uśmiech z niegodziwych twarzy. Już wiesz co to znaczy, więc zacznij żyć inaczej. To jest czas próby, to są właśnie ciężkie czasy. Ja mówię ci, ciężkie czasy, przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia się, więc ja radzę tobie, spal to co złe i rób dobrze. Nie na tym polega życia wreszcie, aby ciągle iść po trupach, by osiągnąć cel. Oni tworzą nowe kłamstwa i nonsens, coraz trudniej jest żyć naprawdę. Posłuchaj mnie, ja mówię stąd, pora odmienić swój własny los. Ja jestem tutaj, aby podać ci dłoń, podkładam dynamit pod Babilon. Ciężkie czasy, przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia się, więc ja radzę tobie, spal to co złe i rób dobrze. Ciężkie czasy, przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia się, więc ja radzę tobie, spal to co złe i rób dobrze. Szeregu zer łatwo łańcuch zrobić, ciężko się wyswobodzić, to nieuczciwa gra. Niektórzy żyją w ciągu, to nie liczy się ich wet, to nie mogą wyrwać się. Przechodzą na drogę mętną, przemawiają pięścią, przekonują cię, bronią. Znów zamiast kwiatu w dłoni, kolejne miasto płonie, to właśnie ciężkie czasy są. Ciężkie czasy, przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia się, więc ja radzę tobie, spal to co złe i rób dobrze. Ciężkie czasy, przemoc dookoła mnie, ciężkie czasy, bieda dookoła mnie, ciężkie czasy, przepowiednia spełnia.